بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، tunaendelea na kipindi cha tatu katika darasa yetu ya maeneo sita katika sira ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sita tu mawadhi min sirati nabawiya. Eneo la mwanzo tulisoma, eneo la pili na eneo la tatu, na la nne tumesoma juzi kabla al-ams. Nani atatukumbusha eneo la pili, la tatu na la nne kabla ya kuingia la tano na la sita? Eneo la tatu tulisoma nini katika sira hii ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam? Naam. Naam, dhalika maqsud. Tukio lenyewe lipi? Naam, qisatu al-gharaniq, sah. Naam. Eneo la nne ni tunasoma kuhusu nini? Ndio. Naam. Qisa cha Abi Talib radiyallahu ta'ala. Maksudio ya qisa ile ya al-gharaniq ni nini? Ilikuwa maksudio yake hasa Sheikh kuleta qisa ile ni nini? Naam. Mwingine, tahqiq al-ikhlas lillahi azza wa jalla, na kwamba haifai kushirikisha Allah tabarak wa ta'ala, haifai kujalia baina yetu na baina ya Allah wasait, hasa awe ni malak muqarrab wala nabii mursal, na wala watu wasipime kuipima ibada tunaozielekeza kwa Allah na vipimo vya kidunia. Tunaona katika dunia mtu akitaka kuposa kwa mzee fulani, atuma watu wa karibu ya yule mzee, watu ambao wakenda wanaweza kumshtua yule bwana kwamba huyu katuma watu. Utafuti mtu yoyote tu, au mshenga, nyie mnapoposa mtafuta mtu tu barabarani yoyote, kuna mtu amjua huyu, nikimpeleka hapa mzee anaweza akaona haya. Kadhalika kwa watawala liko hivyo. Sasa watu wakapima haya kwa Allah tabarak wa ta'ala, kwamba hawezi kufika kwa Allah mpaka wawe na wasait, ili Allah akalikanusha. Kwa Sheikh aleta kisa hicho ili kuyapinga haya, na alikusudia Sheikh kwa gharani, kwa maana ya malaika. Ikiwa tukio hilo limepingwa na makusudio yake ni malaika, vipi wale ambao wasait zao ni watu waovu wafusaq? Naam. Kisa cha Abi Talib amekileta Sheikh, makusudio yake ni nini? Naam, ya kwamba mtu kukiri tu kwamba Uislamu ni dini ya kweli, au akaujua Uislamu, haitoshelezi mtu kuwa na Muislamu, mpaka aingie katika Uislamu, ajitenge na yale yote yanokinzana na Uislamu. Kwa Abu Talib alifanya juhudi kubwa kumnusuru Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuitetea dini ya Allah, na alikubali, na tulisoma abiati ambazo zimenasibishwa kwake, namna gani alimkubali Bwana Mtume yale aliyokuja nayo, akayakiri katika moyo wake, lakini hakufata, hakukubali, kwa maana akaingia katika Uislamu, akaachana na mila na shirki. Hivyo hivyo kwa jamii tunaoishi, Sheikh makusudio hasa si mtu kwamba ana elimu tu afahamu masala, ajua dini, ajua kadha, alafu asitekeleze Uislamu kwa matendo, asiingie katika Uislamu, asikae mbali na wale washirikina. Kwa inapasa watu kukubali Uislamu moyoni, midomoni, katika jawareh, na kukaa mbali na yote yanayokwenda kinyume na Uislamu. Min nawaqidh wa nawaqis, yale yanayochungua Uislamu na yale yanayopunguza Uislamu wa mtu. Al-mawdhu' al-khamis, qissatul hijra, qissa cha hijra, qissa cha mtume na masahaba zake kuhama kutoka Makka kwenda Madina. Qissa tafahamika wafiha, na katika hicho qissa, min al-fawaid wal-ibar ma la ya'rifuhu aktharu man qara'aha. Sheikh anasema ndani ya qissa hicho cha hijra ya bwana mtume SAW kuna faida na kuna mazingatio ambayo hayafahamu, la ya'rifuhu aktharu man qara'aha, wengi wanaosoma na kukipitia kisa hichi cha hijra, kuna faida hizo hawazijui, na kuna mazingatio fulani, ibar jamu ibra, pia hawayajui. Walakin muraduna al-an, Sheikh anasema lakini makusudio yetu hivi sasa, mas'alatun wahidatun min masailiha, ni mas'ala moja tu katika masail yanayofungamana na kisa cha hijra. Wa hiya, na hayo masail au hilo mas'ala, anna min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam man lam yuhajir, kuna katika masahaba bwana mtume sallam ambao hawakuhama, min ghairi shakkin fi ddin, hawakuhama pasi na shaka ya dini. Si maana hawakuhama walikuwa na shaka na dini, la, hawakuhama pasi na shaka, walakin mahabbatan lilahli walmali walwatan, lakini walihama hali ya kuwa ni mapenzi waliokuwa nayo kwa ajili ya ahli na kwa ajili ya mali na kwa ajili ya mji. Falamma kharaju ila badri kharaju ma'ahum, walipotoka makufari na makuraish wale washirikina kuelekea katika uwanja wa Badri kwa ajili ya mapambano na bwana mtume sallam, kharaju ma'ahum, hawa waliobakia kule katika mji wa Makka, wale waislamu ambao hawakuhama pasi na shaka katika dini yao, pia walitoka na hawa washirikina, ai ma'al mushrikin, walitoka nao. Wa hum karihun, lakini walitoka hali ya kuwa ni karihun, hawalikubali hilo, hawalipendi hilo, lakini wamefanywa ijbar kutoka. Fakutila ba'dhuhum birrami, baadhi yao wale waislamu waliotoka na washirikina waliuliwa kwa kutupiwa. Warrami, na yule mtupaji aliotupa kama ni mshare, la yaarifuhum, hajui kuwa huyu ni mtupiaye, huyu ni yule muislamu ambaye hakuhama, kwa kuwa yupo katika kundi na nani, washirikina. Falamma sami'a as-sahaba, waliposikia masahaba, min alqatla, katika wale waliouliwa, alqatla, wale waliouliwa, kutila fulanun wa fulanun, katika waliouliwa bwana ameuliwa fulani na fulani, shaqqa alayhim, jambo hili likawa ni jambo zito kwao, jambo hili likawa zito kwao. Waqalu, na wakasema, qatalna ikhwanana, tumewaua ndugu zetu. فأنزل الله تعالى الله كترمشا آية إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم حقيقة ولي أنباء ومفيشوا وونا ملائكة هل يكوى لمن يكوذ ظلوم نفس زاو قالوا ملائكة ولي وأولي زوالي وليسيما كوى أنبياء فيما كنتم فيما كنتم ملكوا ملكوا وابي ها؟ قالوا أو ملكوا كتك هالجان قالوا وكسيما كنا مستضعفين في الأرض ستلكوا تم ضعفشوا هي مبكى تم كفا لو كتك هالي هي ستلكوا تم ضعفشوا katika ardhi. Qalu, wakasema malaika kuwaambia hawa, alam takun ardhullahi wasi'a, hivi haikuwa ardhi ya Allah mpana? Fatuhajiru fiha, nini mkahama? Mbona ardhi ya Allah ni pana, kwa nini hamkuondoka? Faulaika maawahum jahannam, watu hawa makazi yao ni jahannam. Wasaat masira, na ni marejeo mabaya jahannam. Allah akatoa waid, makemeo kwa watu hawa. Al-ayat, Sheikh anaendelea kusema, faman taamala qissatahum, atakaye kitazama kwa uzuri qissa cha hawa, wataamala qawla sahaba, na akaichunguza kauli ya masahaba, qatalna ikhwanana, tumewaua ndugu zetu, alima annahu, atajua ya kuwa wao, lau balagha, yani wale masahaba waliosema tumewaua ndugu zetu, alima, atajua huyo mtu atakayekitazama kisa hiki kwa uzuri, annahum, ya kuwa wale waliosema katika masahaba kwamba ndugu zetu tumewaua, lau balaghahum anhum, lau ingeliwafikia wao, kalamun fi sabbi din, kwamba wale waliobakia kule katika mji wa Makka, wale ambao waliuliwa katika vita ya Badri, ambao hawakubakia kwa sababu ya shaka ya dini, na walitoka kwa sababu sasa wametezwa nguvu, sababu hawakuhama mwanzo. Kwa wakati wanatoka, tokeni tu, sababu mwanzo walikosea, hawakuhama. Kwa ilipokuja kutoka washirikina kuelekea katika maeneo ya Badri, inabidi nao watoke kwa nguvu. Sasa anasema Sheikh, hawa mabwana waliosema tumewaua ndugu zetu hao, lau yangeliwafikia maneno kutoka kwa wale waliobakia kule, fi sabbiddin, kwamba waliitukana dini, au kalamu, au wangelisikia maneno, fi taziini dini almushrikin, maneno yanaonyesha kuipamba dini ya washirikina, lam yaqulu, wasingeli sema hawa masahaba hawa ambao waliokuwa katika mji wa Madina, wasingeli sema qatalna ikhwanana, tuna pamoja tumewaua ndugu zetu, kwa sababu wakati huo wasingesema hivyo, kwa sababu tayari wameitukana dini na wamepamba dini ya washirikina. Fa inna Allah bayyana lahum, kwani Allah wao aliwabainishia, wa hum bi Makka, na hali ya kuwa wote wako Makka kabla alhijra, kabla ya kuwa, anna dhalika kufru, yani kuitukana dini na kuipamba dini washirikina, hilo ni jambo la kufru. Baada al-iman, baada ya iman, biqaulihi ta'ala, kwa kauli yake Allah, man kafara billahi min ba'di imani, atakim kufru Allah baada ya imani yake, illa isipokuwa man ukriha, aliyetezwa nguvu, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, al-aya, walakin man sharaha bil kufri sadra, mpaka mwisho wa hii aya waliifahamu kwamba atakaye kufuru, kumkufuru Allah baada ya iman, na akawa hana sababu isipokuwa aliyetezwa nguvu, akawa ni mukrah na moyo wake umetulizana kwa iman. Kwa hiyo kama hawa masahaba wangelijua kuwa wale waliobakia kule wameitukana dini na wakapamba dini washirikina, wasingesema kwamba hawa ni ndugu zetu, kwa sababu wana ilmu iliyowatangulia kwamba anayekufuru bila ya ikraha, huyo ni nini? Huyo ni kafir, kwa maana hana udhuru. Fa alayhi ghadabun min Allah, mpaka mwisho wa aya. Wa ablagu min hadha, na kubwa zaidi, yani ambalo laonyesha zaidi uwazi wa jambo hili, ma taqaddama, ni yale yatangulia. Ablagh, kwa maana yani liko wazi zaidi, inaufikisha zaidi jambo hili kukuwekea wazi. Ma taqaddama, ni yale yalotangulia, min kalami Allah, katika maneno ya Allah Ta'ala, fihim, kwa wao. Fa innal malaikata, maneno gani hayo? Kwani hakika malaika, taqulu lahum, malaika wanawaambia, fima kuntum, waliwauliza hivi, walam yaqulu lahum kaifa tasdiqikum, hawakuwauliza kule kusadikisha kwao. Yani malaika waliuliza, mlikuwa vipi, mbona yamewakuta haya hapa, fima kuntum, hali gani nini imewakuta? Sheikh anasema kwamba hawakuwauliza hawa kaifa tasdiqukum, sawa, hawakuwauliza vipi kusadikisha kwenu. Falamma qalu, waliposema, kunna mustadhafina fil ardh, kwa nini hawakuuliza? Alama Al-Fawzani hafidhahullah anasema kwa sababu malaika walijua kwamba hawa ni waumini, hawa ni waislamu. Kwa kilichowashangaza malaika, sasa mbona mpo hapa? Mbona yamewakuta haya, ilikuwaje? Si kwa sababu hawakuuliza imani. Umeelewa hapo? Umeelewa jamani? Wale mabwana na jawabu lao wakasema kunna mustadhafina fil ardh. Sisi waislamu, yani katika maana, lakini tumedhoofishwa tu. Tumetezwa nguvu, tumezidiwa sisi. Lam yakulu kadhabtum. Na hawa malaika pia hawakuambia hawa waliokufa katika hali hiyo, hawakuambia kwamba nyie mmesema urongo. Mithla ma yakulu Allah, kama anavyosema Allah, au mfano atakavyosema Allah wal malaika, na atakavyosema malaika lil mujahid. Hadithi hii maarufu, mtu atapigana jihadi, Allah atamuonyesha neema yake ya kupigana, alafu ataulizwa, wewe umepigana kwa lengo gani hasa haya mapigano yote? Atasema yule bwana, jahatu fi sabilika hatta kutiltu. Tamjibu Allah, mimi nimepigana katika njia yako mpaka mmeuliwa. Allah atasema, fayaqulu Allah kadhabta, wewe umesema mrongo, wewe umepigana ili uambiwe kwamba wewe ni mtu shujaa. Basi ndio ulikuwa watafuta duniani. Watakulu almalaika, na malaika nao watasema kadhabta, pia umesema urongo. Bal qatalta liqala jari, wewe umepigana uambiwe shujaa, hodari. Bwana hodari sana. Wakadhalika yuqalu lilalimi walmutasaddiq. Najua hadithi ni watu watatu. Hadithi hii ilikuwa inawaliza ahlul ilm wakifikia. Mtu msomi atasoma, ameisoma Qur'an, amesoma dini, alafu ataulizwa kwa nini ulisoma. Atatoa hoja, amesoma kwa ajili yako, Allah atambela kadhabta. Taallamta liqala annaka alimun. Wewe umesoma uambiwe msomi tu bwana. Allahu akbar. ولما انا سمع رجل قرأ كتاب الله وحفظ القرآن وحفظ السنة ثم يقال كذبت تعلمت ليقال انك عالم الا فمت وانا انجزه كاتك موت وجهه. الله اكبر. نسأل الله السلامة والعافية. والمتصدق كذلك انت ام بيتتوى كاتك انجيا الله في اتامبوا هيفي كنا watu wametoa mali wakajionyesha sio kwa ajili ya Allah. كذبت بل تعلمت ليقال عالم وتصدقت ليقال جواد. Wewe ulisoma uambiwe ni msomi, usifiwe jamaa, si mchezo, wataka kusifiwa. Na hata kusomesha kwako watumia juhudi usomeshe ili usifiwe, sifa ndo unazotaka. Na mtu akikuonyesha kukuangusha, kukuonyesha una elimu, utapambana, utaanza kutaja orodha ya vitabu, umesoma vitabu 30, umesoma kwa shekhe huyu vitabu 45, yule nilisoma kadha, ili ujustify au uthibitishe kwa wewe ni ali. Kwa nini? Sawa, ahlan wa sahlan, msikusome amekusha bas. Asallallahu salama wa afia. Allahu akbar. Watasaddaqta liqal jawad, na wewe mwingine umetoa ili uambiwe mkarimu, mtoaji sana. Sasa Sheikh anasema namna walivyojibiwa hawa watu watatu tofauti na malaika walivyowajibu wale mabwana. Hawakuwa kadhibisha kwamba bwana hamkutezwa nguvu. Walichowaambia tu ni maneno yafuatayo: wa amma haula'i lam yukadhibuhum, hawa hawakuwa kadhibisha. Bal ajabuhum, waliwajibu biqaulihim, kwa kusema kwao alam takun ardullahi wasi'a. Je, ardhi ya Allah jamani haikuwa pana? Fatuhajiru fiha, mkahama katika hiyo ardhi ya Allah, mkenda huko. Kwa walikubali kuwa watu walikuwa ni waumini, wale ni waislamu, na walikubali kuwa ni mustadhafun, lakini kwa nini hawakuhama? Na watu walihama, na hawakuhama kwa sababu ya shaka ya dini, wengine mali, wengine kupenda ahli, wengine kadha miji yao. Naam. Faulaika maawahum jahannam wa sa'at masira. Tuende pamoja jamani. Ha? Wayazidu dhalika idhaha. Na lazidisha hilo idhaha, yani lazidisha hilo kuweka wazi zaidi, liljahili wal arif, wa mtu jahil asiyojua mambo wal arif na ajuae al ayatu al aya ndo fa'il wa yazid aya hii yazidisha sasa was allati ba'daha aya inokuja baada yake wa hiya qawluhu ta'ala illa al mustad'afina min al rijali wal nisa Allah kawafua hawa isipokuwa wale ambao sasa wamedhuufishwa hawakuwa na njia yoyote katika wanaume na wanawake walwildan na watoto la yastati'una hila hawana hila hawakuwa na njia yoyote ya kuweza kuhama wakaelia katika mji wa Madina wala yahtaduna sabila wala hawakuweza kuishika njia wengine hawajui njia mpaka wafike Madina hawakuwa na hila yoyote ima walizuiliwa kuhama au hawakuweza kutoka wakafika faulaika asa Allahu an yaafu anhu aya zinaendelea hawa ndio Allah ni atawasamehe watu hawa tumelewa jamani fahadha wadhihun jidda shekha anasema sasa jambo hili hapa liko wazi mno lianna haulai alladhina kharaju min alwa'id kwa sababu hawa waliotajwa hapa sawa liada haulai alladhina kharaju min alwa'id kwa sababu hawa ambao wametoka katika yale makemeo faulaika maawahum jahannam wasaat masira haya ndio makemeo wa'id hawa waliotajwa hapa hawa wa mwisho hawa ambao hawakuwa na hila wala hawakuwa na njia ya kuhama hawa wametoka katika ile wa'id hawa anasema hawa waliotoka katika wa'id falam yabqa shubha kwa wao haikubakia nini shubha yoyote haikubakia shubha yoyote lakini liman talaba alilm lakini kwa atakayetafuta ilmu bi khilafi man lam yatlubu anasema na hili ni kinyume kwa yule ambaye hakuitafuta ilmu shekhi alafu ameweka mshangao kwamba anayetafuta ilmu anaonyesha ni mtu anayefahamu mambo kinyume na mtu ambaye haitafuti ilmu maana hii ibara kama imeingia anashangaa kwamba kama vile yani haya majambo yako wazi sana lakini haya bwana kwa mtu anayetafuta elimu mtu msomi kuna mambo yako wazi lakini asiyosoma kila kitu anaona kiza kila kitu anatatizwa Sheikh anasema bal qala Allah fi man hadhihi sifatuhu bali Allah amesema kwa yule ambaye hii ndio sifa yake hata kujishughulisha akayatazama mambo vizuri ni summun bukmun umyun fahum la yarji'u naam ni watu viziwi mabubu wasiosoma wasiosema na watu vipofu wasioona hawasikii haki hawezi kuzungumza haki na wala hawaoni haki fahum la yarji'un hawarudi wakaacha yale waliokuwa nayo wakarudi katika njia sawa فمن فهم هذا الموضع اتكيفهم موضعه والموضع الذي قبله نموضع اليوبيتا يا قصه تنان شعبي طالب ما له انا جمان فهم اتكون مفهم كلام الحسن اتكون مفهم كلام الحسن البصري منينو يا الحسن البصري قال البوسيم ليس الايمان بالتحلي ولا بالتمني haikuwa imani kujipamba pamba tu watamani na kutamani lakini imani ma waqara fil qulub ni yale yaliyokita katika nyoyo wasaddaqatuhu al a'mal na matendo yakasadikisha hilo uliloamini katika moyo wako kwa hawa wengine tunaona Abu Talib kisa chake alidai akawa anakiri lakini kwa hakika hayakuingia katika moyo wake kisawa sawa na hayakusadikishwa na matendo na tumesema amal inaingia amalul qalbi inaingia kadhalika amalul jawarih kadhalika inaingia qawlu bil lisan hakusadikishwa Abu Talib hakusadikisha kivitendo yale ambayo alikuwa anayakiri wala hakutamka kwa ulimi wake kukubali Uislamu na kadhalika Sheikh anasema atakifahamu hili vile vile kufahamu kisa hichi ambacho tumekisoma ambacho tumekieleza, basi atafahamu kwamba imani sio madai na kujipamba. Sio madai na kujipamba. Imani ni ile ambayo imekita katika moyo wa mtu na ikasadikisha na matendo. Wadhalika anna Allah ta'ala yaqul ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal-amalu as-salihu yarfa'uhu. Okay, Allah maneno sio moyoni tu ka basi imekwisha ikraru bil qalbi bas la. Hizi katika mambo ya murji'a kwamba Abu Talib alikiri moyoni na wewe uko umekiri Uislamu lakini umetulia. Mimi nakubali Uislamu, mtu anabakia na dini zake, lakini nakubali Uislamu. Atakajenge msikiti ampa shekhe gari, lakini kuna ibada zake azifanya, hajatamka kalima la ilaha illa Allah, hajakubali Uislamu wala utekeleza Uislamu kivitendo, huyu haambi Muislamu. Kwa sababu imani ikite katika moyo wa mtu na isadikishwe na matendo. Ilaihi kwake Allah yas'adu al-kalimu at-tayyib, kwake Allah yanapanda maneno at-tayyib, kwa sababu ni katika imani. Wal-amalu salih, na matendo mema yarfa'uhu Allah, anayanyanyua kwa sababu ni katika imani. Na hii aya kadhalika ni katika dalili zinazoonyesha ya kuwa Allah yuko juu. Katika dalili zinazoonyesha ya kuwa Allah yuko juu. Naam. Itakuwa kisa hichi kimekwisha, na makusudio ni kuiweka wazi jambo la kuwapenda tawalli al-mushrikin, kuwapenda washirikina na watu wasiokuwa Waislamu. Na ni aina yote ya tawalli, aina yote ya kuwapenda. Wanaochuoni wameeleza masala haya, masala ambayo yanawatatiza sana makhawarij. Mtu akicheka na mtu, wa man yatawallahum fahuwa, basi wanazisoma tu haya. Man tashabaha biqaumin, basi wanazisoma tu hadithi liakuwa zina maelezo mazuri. Atawalli ni mbali, mtu kushirikiana na kafir katika baadhi ya miamala haipelekei kwamba ndio anawapenda. Mtume alishirikiana na Mayahudi, mtume aliyekiana na rahani muamala wa biashara na Mayahudi na watu makafiri. Walikuja watu kutoka watawala kafiri kwa bwana mtume, akawapokea wajumbe, na mtume sasa akakataza wajumbe waliokuja kutumwa hawauliwi, si kwa sababu anawapenda. Tumeona kisa ambacho kimetajana jana cha yule Hatib ibn Abi Balta, ambaye aliandika barua na alimwambia bwana mtume sasa, sikuiandika barua kwa sababu napenda, eti nawapenda makafiri, au kwa sababu ya shaka ya dini, wala sikuandika barua hiyo nifakan, kwa unafiki. Mtume akasema sadaka Hatib, amesema kweli. Lakini aliandika baadhi ya mambo, na akamwambia bwana mtume, hawa ni watu si katika nasaba yangu, lakini ni watu tuliishi kwa uzuri, kwa ikanijia ile hali ya kuishi nao kwa wema, na mimi niwe na yadan, na sehemu tu ya kama kuwasaidia. Jamani, mtume haja hili likawakosa, lakini hakukufuru. Sasa si kila kitu mtu anakufuru, si kila kitu maana yake kama ambavyo tunaona baadhi ya watu wanahukumu. Lakini kisa hichi kinatueleza, kinatufundisha, kinatokea wazi jambo la kuwapenda watu kwa aina ya kuwapenda. Kwa hiyo lapimwa ile muwala inatazama, kuna muwala ambayo ya mtu wa mtu, na haya ameeleza Ibn Taymiyyah alipokuwa akitafsiri hadithi, man tashabaha biqaumin fahuwa minhum. Usije tu kwa sababu mtu kanywa panki au mtu kanywa kiduku, kwa sababu viduku vimetoka huko, ukamkufurisha kwa kiduku. Kwa anasema hii yatazama ala kadri ya ile mushabaha, amejifananisha katika lipi. Hii alifananisha je, hili ni maasi? Hii alifananisha je, la mtoa katika Uislamu? Si kwamba kila kitu utumia hadithi, man tashabaha biqaumin fahuwa minhum. Kwa sababu watu wengine wapenda wachezaji mipira, basi fahuwa minhum, kwa vile ni kufari naye ni kafir. Au sio? Ukaona hadithi wazitumia au aya kimakosa. hawa tunaona walikuwa wana sura ya umapenzi, lakini haikuwatoa katika Uislamu. Haikuwatoa katika Uislamu, lakini ni jambo kosa, na Sheikh ameleta ili sisi tusiwe na almuwala, hata kama ni kwa sababu ya ahali, kwa sababu ya mali, walilaumiwa. Na Allahu aalam, katika kusoma baadhi ya shuruh sijaona kama wamekufurishwa hawa. Watu wanasema huu ni waidi, Allah amewaidi kwa yale kosa walilofanya la kutokuhama, sio kwa sababu ya shaka ya dini kule, kwamba wana kuna mali, kuna hivi jamaa zao na hivi bwana hivi na kadha na kadha, lakini hili pia wakaahidiwa au wakakemewa makemeo makali na Allah tabarak wa taala. Kwa tusiwe na almuwala na watu wasiokuwa Waislamu, hilo litamfanya mtu tauhidi yake isiwe ni tauhidi ya sawasawa. Tauhidi ya sawasawa ni ile ambayo imeepukana na annawaqis yote yanachangua tauhid, na annawaqif annawaqif yanachangua tauhid, annawaqis ni yale yanopunguza tauhid. Naona kuna mambo yanakanusha kamal na kuna mambo yanakanusha tauhid ايش bikulia, soma katika vitabu vya ahli al-ilm. Sasa yale yanokanusha au yanopingana na tauhid yote yanaitwa nawaqif, na yale yanopinga au yanokanusha kamal yanaitwa annawaqis. Wallahu aalam. Kwa hiyo haya makusudio pia ni kauli yake Allah, wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum, yote ambaye atakaye wapenda kuwapenda washirikina makufar, minkum katika nyinyi, fa innahu ikamtu huyo, minhum ni katika wao. Lakini tunasema sasa ni ule muwala unatazamwa, na kama kuna ihtimali anaulizwa kama alivyoulizwa Hatib, sio kila mtu anahukumiwa. Ah, bwana amekuja Obama kaingia pale mamlakatul arabia saudia, kwa sababu wao hawa na harakati hicho la lolote ni mamlakatul arabia saudia. Unacheka, kuna watu walivuliwa humu uongozi wao kwa sababu walialikwa ikulu na rais si muislamu, wakafuturu naye, kurudi tu ambwa bwana cheo basi anta kafir. Sipendi kutaja jina, lakini moyoni namjua na sura pia namjua aloinguliwa, so namjua mpaka sura, kwa sababu wewe ulikwenda ikulu. Sasa hivi cha kwenda kule tu kula na rais mtawala ambaye si muislamu, ndio mtu kashakuwa kafa. Hizi ndo harakati. Sheikh Muhammad Amani Jami anasema hawa kama ni haraka zao, ni harakatu shati almadhbuha yataharaku ila almauti la yataharaku ila alhaya. Kama ni wana harakati au haraka zao ni sawa na haraka za mbuzi aliochinjwa. Mbuzi aliochinjwa yataharaku, walaki yataharaku ila ish ila almauti la yataharaku ila ish ila alhaya. Na kwani wako hai sasa hivi? Ndio maana mpaka watu watakawaambia watawala washuhudikieni hapa. Kwa nini? Kwa sababu haraka, kama ni haraka ya labda tuseme sisi mbuzi, haraka ya simba, na watu salafia haraka yake ni ya simba katika pori, ama za mbuzi wanaochinjwa hawa wafa. Allahu akbar. Jamani, kwa ufupi hivyo masala haya yanaelezwa katika vitabu vya aqida na kadha. Allama Fauzani mpaka ametaja alama za kuwapenda makufar na washirikina, ameyataja mambo mtu hayo akiwa nayo atakuwa ana alama ya almuwala kwa watu hawa, japokuwa nao yanapimwa kwa kadri hili, sio kama la mtoa, lakini ni katika muwala. Ameyataja katika kitabu al-irshad ila sahih al-i'tiqad. Wanafunzi, watu sisi turejee huko, tutaona mambo kwa upana wake.